Credo in unum Deum. Padre omnipotente, factor in celum et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum, Iesum Christum, oh.